Ik ga voor u lezen Lucas 8, vers 40 tot 55. Lucas 8, vers 40 tot 55. En Willem en Ank, die maken die tafel altijd zo mooi erachter. Daar ga ik even een puinhoop van maken. Want ik heb even wat nodig. Dat mag vast wel van ze. Ik zal het heel voorzichtig doen, Ank. Ik zal het heel voorzichtig doen. Maar even kijken. Dat brengt ook wel wat emotie. Dat heb ik voor het laatst omgehad in Israël, waar ik 3 jaar gewoond had. En ik ga getuigenis geven en een emotioneel verhaal vertellen uit mijn jeugd. En daar heb ik dit bij nodig. Lucas 8, vers 40 tot 55, daar komt dit ook in voor. En daarom doe ik dat natuurlijk ook. Lucas 8, ik kan het niet vinden. Ik zit een hoofdstuk te ver. Ja, ik heb het. Het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkeerde, wachtten de scharen op hem, want ze zagen allen naar hem uit. En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neer aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. Terwijl hij erheen ging, drongen de scharen op hem aan. En een vrouw die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl alle het ontkenden, zeide Petrus: meester, de scharen drukken en verdringen u. Maar Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt bleef, kwam ze bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde voor hem, voor al het volk, om welke reden zij hem aangeraakt had. Die kwast dus. En zij terstond beter was geworden. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En terwijl er nog sprak, kwam er iemand van de overste van de synagoge met de boodschap: ja, hier is uw dochter is gestorven. Valt de meester niet meer lastig? Maar Jezus die hoorde dat en die antwoordde hem: wees niet bevreesd, geloof alleen. En ze zal behouden worden. Toen hij aan het huis gekomen was, stond hij niemand toe met hem mee naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader van het kind en de moeder. Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Doch hij sprak: weent niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Maar hij vatte haar hand en riep, zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en hij beval dat men haar te eten zou geven. En haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was. Ik ga een verhaal vertellen over mezelf. Toen ik 12 was. In de brugklas zat op Mulo. In mijn kostgezin. In Dordrecht. Toen kwam ik met een christendom in aanraking. Wat ik niet kende. Mijn moeder was ook al oud gereformeerd. En mijn vader was Nederlands gereformeerd gereformeerde gemeente. Gereformeerde bond. Dat was aardig zwaar. Maar ze hadden 4 ouders, mijn 4 grootouders, die waren alle 4 bekeerd. En die hebben hun hele leven lang alleen maar gepreekt tegen mijn ouders. Mijn ouders die waren, ze noemden dat, doodgepreekt. Die waren niet in staat om te geloven. Ze hadden zoveel over uitverkiezing, uitverkoren en predestinatie gehoord, ze hadden geen levend geloof. Mijn ouders, toen mijn vader stopte met varen, toen was hij 66. Dat was 1977. Toen was mijn vader met mijn moeder zijn in vierhouten in de tent naar voren gegaan. Om het leven aan de Heer Jezus te geven. Zo moeilijk was dat voor ze. Konden ze niet. Toen pas. Terwijl daar 3 jaar ervoor had ik zelf al mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En mijn zusje ook al 2 jaar ervoor. En mijn jongste zusje ook al. Ze hadden kinderen tot bij de Heer Jezus gebracht. En zelf konden ze dat niet. Omdat ze uit die kerken kwamen. Waar dat vooral naar gepreekt werd dat dat niet kon. Je kon niet zelf geloven. Ik kende dat helemaal niet. Want mijn ouders hadden er nooit over gepraat. Die lazen voor uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Mooie verhaal over de Heer Jezus. De Heer Jezus die van mensen houdt. Ik wist, de Heer Jezus houdt van me. Als schipperskind kwam ik dus in de kostgezin. En was ik daar van 9 tot 12 met mijn zusje Lisbeth. En weet ik dus niet zoveel meer. Dat drong niet tot me door. Christelijk gereformeerde gemeente. Dort, centrum, de zware tak. Zuid was licht. Ik werd naar een Revo-school gestuurd. Ik zei al, mijn moeder was oud gereformeerd. Mijn oma die zat bij de gereformeerde gemeente. En mijn vriend Arie Schippers die was gereformeerde gemeente in Nederland. Toen ik op de Mulen zat in klas 1. Die was dan niet gedeeld in 2 takken van binnenverband en buitenverband. En ik weet nog dat ik daar de eerste keer, zeg maar, zonder mijn zusje naar het kostgezin ging. 12 was. Dat is moeilijk voor een kind alleen van huis. 40 weken in het jaar was ik niet thuis. 12 weken in het jaar met de vakanties was ik bij mijn ouders aan boord. Bij 40 weken was ik in de vreemde. Maar ik had altijd Lisbeth bij me, die was 3 jaar ouder. Maar Lisbeth die had 3 jaar huisartsschool gedaan. Die was er niet meer bij, die was terug naar boord gegaan. Die was 15 en ik was 12. Ik moest alleen naar dat gezin. Moeilijk gezin. Beetje arbeidersgezin. Geen cultuur van leren, van kennis. Alles moest 1 kant op staan. En ze zaten in zware kerken. En ze hadden geen levend geloof. En ze sidderden voor God. Ze sidderden voor het hiernamaals. En ik moet 12 geweest zijn in de brugglas, dat ik dat aanhoorde aan een tafel zat. Die keuken, dat was zo'n koffietafel, zo'n keuken, zo'n eettafel. En weet dat wel, zo'n achterkamer, je had een voorkamer, een achterkamer. En ik zat dat aan te horen. En ik was 12, ik was best pinter, ik was best slim. En ik denk, wat heb ik? Ik snapte er niets van. Maar ik werd wel bang. Om voor eeuwigheid tot eeuwigheid verloren te gaan. Dan komen straks die bokken en die schapen, dan worden we gescheiden en we kunnen niet voor God kiezen. En, het is al, en God heeft al van eeuwigheid tot eeuwigheid besloten. Er kwamen versen uit de Bijbel rollen waar ik nog nooit van gehoord had. Maar waar ik niet tegenin kon gaan. Die mij schaakmat zette. Ik snapte het niet. Ik piekerde erover. Want als je natuurlijk een piekeraar bent, een filosoofje bent. Iemand die nadenkt over dingen, dan zit het natuurlijk in je genen, dat zit natuurlijk in je karakter. Dat had ik toen natuurlijk ook al. Als ik dat nu zeg maar gebruik om een preek te geven, of dat ik nu gebruik om een artikel te schrijven, dat was toen natuurlijk ook. Die kinderen in dat gezin, die gingen gewoon naar bed en die sliepen gewoon, maar ik sliep niet meer. Ik had daar mijn eigen 9-11. Mijn eigen 9-11. Nee? Romeinen 9-11. Gaan we naar Romeinen toe. Romeinen 9-11, dat was voor mij even wat instorten. Romeinen 9-11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, het ging over Esau en Jacob. Dat hoorde ik. Ik heb Jacob van eeuwigheid tot eeuwigheid liever gehad. Esau heb ik gehaat. En zo is het ook met de uitverkiezingen. Dat staat allemaal al vast. En je kan niet voor God kiezen. Dat maakt niet uit of je hele leven in de kerk zit. Je gaat verloren. Als je behouden zal worden, zal je toch behouden worden. Ik was totaal verbijsterd. Ik snapte er niet van. Is dat nou liefhebbende God? Maar ze kwamen met verzen aan uit de Bijbel. Ik kon er niet meer over weg. Ik kon niet zeggen dat het niet waar was. Dat staat er. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan. Dat gaat over Esau en over Jacob. Opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Het verkiezend nemen Gods. Het verkiezend voornemen van God. Als je zelf zou kunnen kiezen, zeiden ze, dan zou het werken zijn, dan zou het zelf gedaan hebben. Je kan zelfs niet kiezen. Het is van voor de schepping af dat je al gekozen bent. En u denkt, dat is onzin. U hoeft het niet op te zoeken, hou me bij Romeinen 9 nog even. Ik lees het even voor uit Efeze 1, vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Hij heeft, ik kom zo terug bij Romeinen 11, dit even tussendoor. Van voor de grondlegging der wereld af heeft u al uitgekozen. Nou, ik kan dus niks kiezen. En dan zijn die mevrouw ook, die kwam in het kostgezin van, oh, dat ik maar uitverkoren mag zijn. Oh, ik wil niet verloren gaan. Oh, dan altijd voor eeuwig in hel te zitten. Afgezien van het feit of we wel eeuwig in hel zullen branden of dat je in één keer opbrandt. Dat was nog een theorie die ik niet kende. Maar ik zat daar te luisteren met afgrijzen. Ik lees door hier in Romeinen. En werd door haar gezegd, de oudste zal de jongste dienbaar zijn, gelijk geschreven staat. Jacob zal ik lief hebben, maar Esau heb ik gehaat. En dat was al van voor de geboorte. En daar staat de Malachi 1 vers 3, we gaan er niet naartoe. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil. Zie je wel, daar komt hij. Dan wel of iemand loopt. Maar van God, die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan. Opdat ik u in mijn kracht zou tonen, in u mijn kracht, mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Hij ontfermde zich over Mozes en hij verhardde het hart van Farao. En dan zat men dus in die kerk een hele leven lang te wachten om maar te mogen ontdekken dat je er ook bij hoorde. En dan zei ik ook wel van, ja, als je dan toch bij hoort, dan hoef je ook niet in die kerk te zitten, want dan kom je toch wel bij. Sommigen van u, die kennen het wel, de refoleer. Maar het staat hier, het staat in de Bijbel. Gij nu zult tot mij zeggen, wat heeft het dan nog aan te merken, want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen, het tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? En zeiden ze, zie je wel, God maakt zondaren en God maakt rechtvaardigen. Hij beschikt ons tot eeuwig heil en tot eeuwig rampspoed. En als God nu zijn toorn willende tonende en zijn kracht bekendmakende voorwerpen des toorns die ten verderve toebereid waren, met veel geduld verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En verder ga ik het niet lezen. Dit soort schriftgedeeltes, en er zijn er meer van, die werden dan gebruikt. Dat leidde ertoe dat ik slaven niet meer sliep. Ik sliep niet. Ik piekerde erover. Want ze kwamen met versen, ik kon er niet tegenin. Het staat er. Opdat het verkiezende voornemen voor God, om Gods grootheid, als je zou kunnen kiezen, dan is het al werken. Dus omdat, zodat het niet kan, dan God maakt het uit. En ik was bang. Dat van die bokken, van die schapen, kent u dat? Dat werd dan ook aangehaald. Dan gaan we er even naartoe. Zullen we even de stuipen op het lijf jagen, waar staat dat? Matteüs 25 vers 31. Ik heb hier overal papiertjes bij gedaan, maar bij deze niet. Matteüs 25 vers 31. Daar lag ik hier in mijn bed aan te denken. Matteüs 25 vers 31. Matteüs 25 vers 31. Het oordeel van de Zoon des Mensen. Ga dan naar links, naar rechts. Een soort mengelen. Een stokje naar links, naar rechts. Bok. Schapen, schapen, schapen, bokken. Ik laat hier expres weg dat gedeelte waar Christus zegt van degenen die mij gekleed hebben en niet gekleed hebben. Ik lees alleen maar dus dat oordeel. Dat veroordelen, dat indelen, dat links, dat rechts. Vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dat is een bezuinde dag, komt nog, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid en al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Huh? Zie je weer? Vanaf de grondlegging der wereld af. En dan zal hij tot hen die aan zijn linkerhand, ik ga naar vers 41, ik sla het hele stuk expres over, naar vers 41, dan zal hij tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En daar zitten we ervoor. Daar zitten zij voor. En toen ik dus na 3 jaar dat tot me door begon te dringen en ik die gesprekken begon aan te horen, want er was een neefje van die vrouw en die kwam langs en die hadden gesprekken met elkaar. En waarschijnlijk hadden ze dat niet gehad toen ik 9 of zo was, maar ik was 12, ik zit daar in de brugklas en ik zit daarbij aan tafel met koffiedrinken zit te luisteren en ik hoorde het allemaal aan. En die hele doos van Pandora, van de uitverkiezing, die gaat open voor een jongetje van 12 die er nog nooit van gehoord heeft. Oh, om toch eeuwig verloren te moeten gaan. Ik had het mijn ouders nog nooit zo horen zeggen. Ik wist niet eens dat ze ook in die angst leefden. Wist ik niet eens. Ik wist niet eens dat ze zeg maar 3, 4, 5 jaar naar mij hun hart aan Jezus zouden geven voordat ik dat had gedaan. Maar ik weet wel dat ik dat toen hoorde en dan s'avonds lag ik in mijn bed van ja, ik wil niet naar de hel. Ik wil bij de Heere God zijn, ik wil bij Jezus zijn. Maar ja, als ik nou niet uitverkoren ben. En dan ging malen, hè, in het rondje. En maar malen. En maar rondgaan. Ja, maar goed, dan kies ik toch gewoon voor Jezus. Ja, maar je kan niet voor Jezus kiezen. Het staat wel vast. Ja, maar als het al vast staat, dan zal ik er toch wel bij zijn. Ja, maar als ik er nou niet bij ben. Het wordt later en later. En ik heb er echt, ik weet niet hoe lang dat is geweest, of het nou een paar dagen is geweest. Ik heb er echt heel erg mee gezeten. Dat ik ook om mijn knieën ging de wat van, o Heere God, alsjeblieft, wilt hem alsjeblieft uitverkoren laten zijn. Maar ik was toen al zo goed in logisch denken geworden. Ik was op mijn 9e begonnen met schaken en ik was ook de beste schaker in het huis. Maar het is allemaal van het bord af, dus ik wist dat het totaal onlogisch was. Je kan niet bidden van, mag ik alsjeblieft uitverkoren zijn, want dan ben je het al. En als je het al bent, dan kan je het niet zijn en als je het niet bent, dan niet worden ook. Dus mijn heilige eigen gebed was gewoon totaal onlogisch. Je kan het bidden of je uitverkoren mag zijn. Het is hetzelfde van als de uitslag er ligt van de belasting, een blauwe envelop, dat je gaat bidden van, Heren, mag ik alsjeblieft 2000 euro terugkrijgen? Je kan hopen dat het meevalt, of in plaats van tegenvalt. Maar je kan niet door bidden dat bedrag in die envelop veranderd gaan krijgen. Dat gebeurt niet. Want het is allemaal uitgerekend, het is allemaal gebeurd. Dat is al besloten. Als je gesolliciteerd hebt, in de brief ligt daar of je aangenomen bent of afgewezen, het is al besloten. Je kan wel voor je sollicitatie van Heere, geef me goedgunstigheid in de ogen van die mij moeten beoordelen. Maar als het oordeel al gevallen is, en het is al opgeschreven in de brief, en de brief ligt al op de mat. Als God het zou veranderen in de brief, dan zou die mensen zeggen, maar ja, we hebben gezegd dat je het niet krijgt, de baan. Dat kan wel staan in de brief, maar dat klopt niet. Nee, dat gebeurt natuurlijk niet. Het is al besloten. Als het al van voor de schepping af besloten is dat ik behouden gaat worden, wat is mijn gebed dan? Dan zeg ik zo, ik zit te bidden, maar ik zit die stomste bidden, want ik bid alsof om een beslissing te veranderen die al genomen is. En ik kreeg het daar steeds moeilijker mee. Want niet alles wat ze vertelden was natuurlijk de juiste voorstelling van zaken. Maar het was angstig genoeg om mij aan mijn zij bang te maken. Ik wilde niet verloren gaan. En op een gegeven moment was ik radeloos. En er komt ook het naïeve naar voren. Dat je dus een kind bent van 12. En dat was toch eigenlijk Anne de Vries, die kinderbijbel, wat mijn ouders verteld hadden in mijn jeugd. Die hadden toch het juiste gezaaid. Die hadden gewoon de Bijbel voor gelezen. Laat die verhalen maar spreken van de Heer Jezus. En toen had ik een gedachte. Ik denk dat God mij ook die gedachte heeft gegeven achteraf. Nu. Maar toen dacht ik gewoon, dat was mijn oplossing van het probleem. Ik denk, want ik had natuurlijk ook dat verhaal van Matteüs 25 gelezen. Ik dacht, ja, God kan misschien wel hard zijn. Maar de Heer Jezus houdt van me, dat wist ik. Dat wist ik. Ik was 12-jarig. Ik dacht, als we dan die bok in die schaal, als we daar naar staan, dan loop ik hard naar hem toe en in het midden raak ik hem aan. En dat is natuurlijk ook het leuke, het kinderlijke van een kind van 12 jaar. Ook als je terugkijkt, dat je dus niet beseft dat daar duizenden miljoenen mensen staan. Dat je er natuurlijk nooit bij komt. Maar het was gewoon dat verhaal, dat van die kwast. Dit hadden ze nog niet in die tijd hoor. Ze hadden geen gebedsmand. Mozes had gezegd, je moet aan de hoeken van je kleed kwasten maken. Dus als Jezus twee kleden had, een bovenkleed en een onderkleed, dan had hij 2 keer 4 kwasten aan die hoeken van het kleed. Maar de kleding in Europa is natuurlijk veranderd. We zijn broeken gaan dragen, petten, overhemden, jasjes, vesten, truien, wambuizen en weet ik veel wat. Dus op een gegeven moment, waar maak je die kwastjes aan vast? Dus in de laatste 2000 jaar heeft in het judaïsme het gebedskleed zich ontwikkeld. Dat me dus die kwasten, en het is dus een gebedskleed geworden. Jezus had geen gebedskleed. Hij had gewoon 2 kledingstukken, een bovenkleed en een onderkleed. En aan de hoeken daarvan zaten kwasten, zoals dat staat in de wet. Om je te herinneren aan Gods geboden. Op deze dag, 1977 jaar geleden, hing hij aan het kruis. Ik denk die van 9 uur al tot 3 uur. Dus al deze tijd dat we hier bijeen zijn, hing hij aan het kruis. En dit was gewoon onder aan het kruis gegooid. Diezelfde mantel die die vrouw had aangeraakt, waardoor ze ging genezen werd. Als u angst hebt voor de dood, ga naar Jezus, raak hem aan. Als u angst hebt voor de eeuwige dood, ga naar Jezus, raak hem aan. Het lijkt soms wel eens omdat we bezig zijn met Nieuwe Maan en met Grote Verzoendag en met Pinksteren en met Bezuinendag, met Lofhuttefeest. Dan wordt u overspoeld door zoveel nieuwe dingen. Dit is de kern. Dit is het begin. Het is niet voor niks dat het allereerste feest dat God heeft ingesteld is de dood van zijn zoon. De meesten van u die hier zitten, die hebben hun leven al lang aan God gegeven, hebben leven aan Jezus gegeven. Zijn er lang besprenkeld geweest als kind. Zijn nog lang volwassen gedoopt daarna. Maar ik kan niet naar uw hart kijken. Als u iemand bent die nog niet behouden bent in Jezus. Doe het dan nu. Geef uw hart aan Jezus nu. Als u wilt dat er met u gebeden wordt. Dan kunt u met Louis. Met Willem. Met mij na de dienst bidden. Maar ook u kunt zo uw hart aan Jezus geven. Er hoeft niemand bij te zijn. Er was niemand bij toen ik 12 was en dat dacht. Ik dacht ik loop naar hem toe. En ik raak hem aan. En ik weet zeker dat ik dan bij hem mag blijven. Dat wist ik. Dat gaf mij rust. En toen kon ik slapen. En toen heb ik er niet meer over gepiekerd. En de volgende 7 jaar heb ik de mensen bestreden met een leer. Terwijl ze toch heel veel gelijk hebben. Dan zeg ik maar, als dat lucifer-doosje dan 3 keer neerlegt. Dan heeft ze dat van eeuwigheid tot eeuwigheid beschikt. Ja, zei ze. Ik zei, dan doe ik het nog een keer. Dan zei ze, wat er ook al beschikt. En als je het nog een keer doet, dan was het ook al beschikt. Zo zat ik bij de ouders van Arie Schippers als 13-jarige te praten in de gereformeerde gemeente in Nederland. De uitgetrainde van de pannenkoek. Dat Arie Schippers, die was 13, die zat te kijken. Jos, ga toch uit, ga toch mee, we gaan voetballen, waar ben je toch mee bezig? En ik maar discussieerde met die ouders. Ik ben ook 17-jarige leeftijd in contact gekomen met Sabbatvirus. En er werd een heel ander gedeelte van de schrift benadrukt. Dat je kon kiezen. Dat staat ook in de Bijbel. Willem heeft het heel vaak gezegd. Armstrong in de kerk waar ik was, die zei het ook heel vaak. Vers 19 van Deuteronomium 30, ik zal het voorlezen. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor. De zegen en de vloek. Kies dan het leven. Je kan wel kiezen. Misschien wist God die keuze al van tevoren. Dat kan best zijn. Hij wist ook al van tevoren dat Petrus hem 3 keer ging verraden. Hij wist ook al van tevoren dat Judas hem ging verraden. Petrus verloochende. Verloochende is wat anders dan verraden. Judas verloochende. Judas verraden. Dan zeg je bye bye, ik wil niks meer met je te maken hebben. Als je bang bent om af te gaan, of voor je hachie, of om af te gaan in de klas of op je werk, dan verloog je je God wel eens. Vroeg of laat verloochenen we God allemaal altijd, zoals Petrus. Dan doen we alsof we hem niet kennen. We houden onze mond dicht. Dan zeggen we even niks. Dan schamen we ons even. Want dan zijn we bang. Misschien krijgen we een klap. Dat is verloochenen voor angst. Verraad, dat is gewoon zeggen van, nou, ik wil hem niet meer weten. Ik wil niks met hem te maken hebben, want hij is niet wie ik dacht dat hij was. Kies dan het leven. Je kan voor je. Dan zei ik tegen hem, als je nou voor je auto, de kleur van je auto kan je kiezen, groen, geel, rood. Je kan kiezen, je kan. Als ik toch een pot teer op die witte auto van jou gooi, dan zeg je toch ook niet, het is voorbeschikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat die pot teer op je auto zal vallen. Dan ben je boos op mij. En dan zeg ik, ja, maar waarom ben je boos op mij? Ik kon toch ook niks aan doen, ik was beschikt om dat te doen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik geloof toch dat God wel van tevoren het allemaal weet, hoor. Hij weet wel wat te kiezen. Hij weet wel wat we gaan doen. Hij wist wel wat er hier vanmorgen gezegd zou. Hij wist dat u hier vanmorgen zou zitten. Ik niet, maar hij wel. Dat is die almacht, dat zei Janneke ook. We kunnen het niet voorstellen hoe groot de grootte van het heelal. We kunnen de alwetendheid van God, dan gaan we duizelen. Dat hij ons al zou kennen voordat we geboren zijn. Ja. Dat is wel zo. Hij is wel zo groot. Dat wil niet zeggen dat je niet kan kiezen. Hier kan gekozen worden. In de hele Bijbel door kan je kiezen. Pascha, dat is het feest van de dood van Jezus. En dat gaat erom, kies je ervoor. Het judaïsme die zegt van, zoon van God die voor ons stierf? Nee, daar geloven we niet in. Islam zegt, zoon van God die voor ons stierf? Nee. Dat is de kern van het christendom. Een christen is iemand die gelooft dat Jezus voor zijn zonden stierf. En dan kan je daarna sabbatsvierende christen hebben, je kan zondagsvierende christen hebben, je kan christen hebben die ook nog feesten vieren, en christen hebben die ook nog nieuwe manen vieren. Je hebt allerlei soorten en kleuren, maar het begin, begindefinitie van een christen is dat je gelooft dat Christus voor je stierf. Geloof dat. En soms zakt dat weg. Soms heb je dat in je jeugd geloofd. Haal het dan weer naar voren. Maak het weer levend. Denk terug aan die ervaringen. Die ervaring die ik had, jullie hebben het ook allemaal gehad. Iets, op een bepaald moment. Als ik zou zeggen van, nou mogen de mensen naar voren komen die zeggen, wat is de grootste ervaring van Jezus in je leven? Dat hij wat voor je ging betekenen, wanneer was dat? Dan gaat een over zijn doop vertellen, een ander dat hij ziek was, een ander gaat dit vertellen. Dan kom ik hier niet meer aan het woord, dan kan ik hier 3 kwartier lang mensen laten vertellen. Rakel dat weer op, als dat wegzakt. Dit is de dag van het verbond. Dit is de dag van het nieuwe verbond, het nieuwe testament, mijns bloeds. Staat in de Statenvertaling, zegt Jezus. U hebt dat gisteravond gevierd. We hebben dat gisteravond gevierd in Amsterdam. Nelly en ik, met een groep van 20 mensen van de ZDB. Brood, wijn, voetwassing. Matthäus 26 tot 28 gelezen. Johannes 13 gelezen. Jesaja 53 gelezen, liederen gezongen, voetwassing gedaan, brood en wijn genomen. We hebben dat gevierd. Het was heel mooi. Het was heel ingetogen, het was heel goed. Maar het is verbond. Als je bekeerd bent, als je gelooft dat God voor je zonde gestorven is en je aanvaardt dat, op dat moment ben je een christen. Op het moment dat je dus, eigenlijk was het al een christen toen 12 was, alleen ik wist niet. Door niet te kunnen slapen en door het zo graag te willen, stond ik veel dichter bij God dan die mensen die me bang hadden gemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want de feesten vieren, de Sabbat vieren, de moordenaar aan het kruis, die zegt, Heer, gedenk mij in uw koninkrijk. Die hoeft dan helemaal, die hoeft niet een heel leven lang te overwinnen. Ja, hij had nog wel een paar slechte uren aan het kruis. Maar Christus zegt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dus dat liet God ook zien. Voor hem was het overwinnen tot het einde nog maar een paar uur tot zijn dood. En dan was hij met. Dat is verschil. Dus daar zit nog het evangelie in. Die moordenaar aan de andere kant, die ging met hem spotten. En de moordenaar aan de andere kant, die zei maar, ja, maar hij is rechtvaardig en wij niet. En die zag van, die bekeerde zich aan het kruis. Dan raad ik u aan, laat het niet op het laatste moment van het leven aankomen, de laatste 3-4 uur. Is toch niet verstandig? Om zonder God te leven en het laatste moment van je te bekeren. Maar dat waren keuzes. De ene koos om hem te bespotten en de andere koos om te zeggen van, Heer, gedenk mij als u in het koninkrijk aankomt. En hij zegt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Je zult me zien. Ja, soms hoeven we niet zo lang te overwinnen, soms is het heel kort. Het kan ook soms wel komisch zijn. Tenminste, het werkt op mijn lachspieren. Toen ik het nieuws hoorde, geloof ik 10 of 15 jaar geleden. Het is natuurlijk niet komisch, zeker niet voor de nabestaanden. Maar als wij in het graf afdalen, dat is onze dood. En dan komen we daaruit, een nieuw leven met Christus. U weet het, u kent het, hè? Ja, u kent het, hè? Daarom, geloof, daarom zijn we baptisten, daarom zijn we onderdompelaars, daarom gaan we geloven dat we in het graf gaan. Dat betekent, je hebt berouw voor je zonde, voor wie en wat je bent. Je roept Jezus bloed aan. Je gelooft dat hij voor je gestorven is, dat is vandaag. Je gaat onderdompelen in dat graf. Daar kom je uit dat graf komend. Dat is het nieuwe leven, dat is ongezuurde broden. Want ongezuurde broden, hij stond op ongezuurde broden. Dat is dus in de komende dagen. Dat maakt niet uit op welke dag hij ook stierf. Hij stond altijd op. Hij stierf op 14 Pascha en hij stond op ongezuurde broden. Welke berekening je ook handhaaft, altijd. Hij stond op ongezuurde broden. Dus met ongezuurde broden vieren we de opstanding van de Heer. En we vieren dat nieuwe leven. Dat we dat gist wegdoen. Dat we de zonde in zijn leven wegdoen. Maar we hebben er Gods geest bij nodig. Pinksteren, Gods geest bij nodig. Dus dan heb je al gelijk 3 feesten in die doopplechtigheid. De Pascha leidt je tot de dood, tot het watergraf. Je staat op in het watergraf, een nieuw leven. Dat is ongezuurde broden. Maar dan heb je Gods geest bij nodig, dat is Pinksteren. Wat wil ik nou zeggen? Ja. Dus dat was, ik las een berichtje in de krant, ik schoot in de lach, had misschien niet gemogen, maar dat was van een man, dat was in Zuid-Afrika, dat was bij baptisten, daar gingen ze dopen in een rivier, maar dat was een beetje snel stromende, gevaarlijke rivier. En er stond ook bij van dat de voorganger en de dopeling, die werden door de stroom gegrepen en die verdronken. Die kwamen om. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor de nabestaanden. Maar ik dacht, bij mij schoot hier van, dat is ook een kort leven van overwinnen. Als je het even, dat is in het watergraf. En gelijk in de opstanding. Die man is al gedacht, die is in de opstanding. Denkt hij van, ik dacht dat ik nog een heel leven moest overwinnen. Ik ben er gelijk al. Ja, dat ben jij, maar de rest niet hoor. Geloof me, vele anderen hebben heel lang moeten worstelen. Maar die man die was, die gedoopt werd, die was gelijk in de opstanding. We kunnen kiezen. En als God onze keuzes. Degene die kinderen hebben, heel vaak weten precies wat de kinderen kiezen. Soms dan verbazen ze u, maar heel vaak weet u dat. U kunt heel vaak profeetje spelen in eigen huis. Oh, hij neemt dat rode autootje, dat doet hij altijd. Hij wil altijd geel, met geel spelen. En hij wil altijd. God kent ons nog veel beter dan wij onze kinderen ooit kunnen kennen. Dus misschien weet God al van tevoren wat ik ga kiezen. Kan best zijn. Maar ik moet wel doen, ik moet wel kiezen. Er staat ook ergens een vers, wie niet voor mij heeft gekozen, die heeft al gekozen. Er staat kiezen. Ik heb Nelly gekozen, maar ze koos ook mij. En we kwamen er ook nog achter, dan was het leuke dat het ook nog beschikt was. Maar toch moest ik voor de kiezen. Ik moest de telefoon oppakken en haar bellen. Om naar het strand te gaan. Ze was begonnen. Als ik het niet gedaan had, dan had hij niet gezeten. Dan hadden we niet dat feestje gehad op de achterdag van Chanukah. Dan had Willem ons niet getrouwd. Ik moest voor haar kiezen. Zij moest voor mij kiezen. Van twee kanten. En het is mooi als je dan ziet dat het ook Gods zegen heeft, dat het ook al zo beschikt is. Je moet kiezen. Dit is de dag dat Jezus voor ons stierf. Dit is het hart van wat christen zijn betekent. Hier staat mooi. Hier op die, het kruisje. Hier. Dat is het kruis. Oh, zo moeilijk voor mij, mensen. Dat je dan door de dood van een ander moet je dan behouden worden. Als je erachter komt als je 10, 12, 14, 16 bent, dan is het vaak moeilijk voor dood. Waarom kan dat maar niet zo? Waarom moet het allemaal zo moeilijk? Vaak ook slikken van mensen. We willen liever onze eigen behoud verdienen. Goed je best doen. Degenen die grote zondaren zijn geweest, die vinden het wel best. Want die weten dat ze niks kunnen verdienen. Maar vooral als je heel beschermd opgevoed en je hebt nooit veel slechte dingen gedaan. Dan vind je het moeilijk dat iemand voor je moet sterven. Ja, ook voor die kleine zonden van u. U denkt dat ze klein zijn, moest iemand sterven. Jezus Christus. En wij kiezen daar dan voor. Ik wil als laatste meegeven, dan ook verwijzen naar morgen, naar ongezuurde broden, dat doen. Pascha, het is vandaag Pascha, 14 Nissan, 14 Ab, het is Pascha, je hebt Oud Testament is Pascha, dat was de doodsengel, Nieuw Testament is Pascha, dat is dat Jezus voor ons stierf. Pascha is een feest van berouw. En het is nou bijna tijd, dus ik heb geen tijd om daarop in te gaan. Ik heb het allemaal voorbereid, maar ik kom er allemaal niet aan toe. Dat is een andere preek voor volgend jaar. U kunt in de Bijbels de Paschas van de rouw bestuderen. Bestudeer Hiskia en Josia. We hebben dat afgelopen weken gelezen, Nelly en ik. Na de avondmaaltijd lezen we altijd een hoofdstuk uit de Bijbel. Dat van Hiskia staat in 2 Kronieken 29 en 30. We gaan er niet naartoe. Dat van Josia staat in 2 Kronieken 34, 35. Dus die laatste 7 hoofdstukken van 2 Kronieken. Dan heb je 2 hoofdstukken over Hiskia. Een hele goede koning. En dan komen er weer 2 slechte. En dan heb je dus 2 hoofdstukken over Josia. Dat is 2 geweldig grote paasga's. Waarom? Dat waren paasga's van berouw. Je leest dan dat Hiskia, die reinigt het land van de afgoden. Hij haalt de afgoden uit de tempel. Er werden geen brandoffers meer gebracht. Er werden geen reukoffers meer gebracht. Ze herstellen het huis des Heren. Ze gaan zelfs door het hele land heen. En ze gaan de hoogtes kapot slaan. Ze gaan de baals kapot slaan. Ze zijn gewoon een tijdenlang bezig om het hele land te reinigen. Om het huis des Heren te reinigen. En dan lees je dus, dat staat dus heel mooi in 2 Kronieken 29... En nadat ze het hele land gereinigd hebben, dan vieren ze in hoofdstuk 30 dat Pascha. Maar dat is niet zomaar een Pascha. Dat is niet zomaar een Pascha. Hoe gaan we Pascha dit jaar vieren? Of Pascha dit jaar in Rusland? Nee, dat is gewoon na de afval. Na de zonde. Dan is er dat herstel. Dat is een Pascha van berouw. Een Pascha van berouw, dat is Psalm 51. Geef mij een nieuw hart, Heer. Geef mij een ontvankelijke geest. Neem uw geest niet van me weg. Dat was voor David. Hij had overspel gepleegd. En toen schreef hij Psalm 51. En die besefte wat voor een zondaar hij was en wat hij had gedaan. Begeren, overspel, vrouw van een ander stelen. Die andere namen vermoorden ook. Het was heel, heel erg wat hij gedaan had. En dat besefte hij. En hij schrijft Psalm 51. Dat is... Er zijn 3 punten van berouw. Dat is berouw tot je doop. Dat betekent dat je berouw gaat hebben van wat je doet en je gaat het bloed van Jezus Christus aanvaarden. Dat is Pascha. Dan is het berouw van ongezuurde broden. Dan ben je dus een christen, maar dan ben je dus je hele leven bezig met steeds te vechten tegen de zonde. Is goed, moeten we blijven doen. Is goed om dat 1 keer per jaar te vieren. Want het wegdoen van het gisten betekent ook van kijk, zo moet ik het hele jaar door, moet ik de zonde weg blijven doen. Als ik tv kijk, dan moet ik kijken... Kan ik iemand kijken of niet kijken? Als ik een vrouw aanzie, dan moet ik de andere kant op kijken als ik ze te mooi vind. Als ik getrouwd ben. En het is een vrouw van een ander. De strijd tegen de zonde is ook een vorm van berouw. En de derde vorm van berouw, dat is Jezus. Hoe goed je bent, hoe slecht je ook bent, je hebt altijd weer Jezus nodig. Aanraken. Raak de kleed van zijn kwast aan. Want die kwast, dat is niks. Geboden ook niet, kleed ook niet. Het is de persoon die eronder zat. U kunt bij mij aankomen raken, dit, maar ik denk niet dat u... Nee, het ging om de hij. Het was zijn kleed. De farizeeën hadden nog langere kwasten. Staat er ook, hadden nog langere kwasten. Kon je goed zien zo. Het gaat niet om die kwast. Het gaat niet om het kleed, het gaat om de persoon die eronder zat. Jezus. Raak Jezus aan. En hebben feest van berouw. En ook in deze komende 7 dagen, als u ongezuurde brood viert. Kijk naar uw leven. Want het is een verbond. U hebt een verbond gesloten met God. U hebt een verbond gesloten met God op het moment dat u zich bekeert. U hebt een verbond gesloten op het moment dat u gisteravond weer dat brood en dat wijn, dat bloed dronk. Toen heeft u uw verbond vernieuwd als u dat gedaan hebt. Als u dat vanavond neemt, brood en wijn, als u ongezuurde brood, het is een verbond. U vernieuwt elke keer dat verbond. U bent met God, beter gezegd, God is met u begonnen. Hij heeft u geroepen. U hebt geantwoord. En vernieuw dat verbond. En vernieuw dat door een paascha te laten zijn. En ik heb het thema niet van mezelf. Ik heb dat ooit in de preek gehoord. En ik ben dat nooit vergeten. Ik heb ooit in de preek gehoord. Een goed paascha, laten we paascha zijn van berouw. Als je een berouwvol hart hebt, dan is het goed met je gesteld. Dat had Hiskia, een berouwvol hart. Dat had Josia, een berouwvol hart. En de vader en de opa van Josia waren slechte koningen. Hij wordt opgevolgd door 4 koningen, door 3 zoons en een kleinzoon. Slechte koningen. Hij staat er in zijn eentje. U kunt kiezen voor God. Josia koos voor God toen hij al 8 jaar oud was. Heb een paascha van berouw. Lees de hoofdstukken van Hiskia en van Josia. En kijk hoe die koningen groot waren. Waarom waren het grote koningen? Omdat ze paasgas hadden van berouw. Het volk voorgingen en het volk terugleiden naar God en naar de dienst van God. Ik wens u allemaal een heel goed feest van Ongezuurde Broden toe. Morgen zullen Nelly en ik in Heemskerk zijn, omdat daar een kleine huisgemeente is. En daar zullen we een studie houden. Dus we zijn er morgen niet bij. We zullen aan jullie denken, zoals gisteravond ook aan jullie dachten. Hou berouw en Jezus centraal in al uw feesten. Amen.